Radio Muslim Yogyakarta. Komunikan Akhidah, mendebarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini pun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedoyo. Lan solawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman di Ahlil Iman utawi timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng tiang-tiang ingkang iman, khusus wonten ing ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu, lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 33 saking urutan ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu wonten ing Al-Quran ingkang ngantos 9 ayat. Lan ayat kaping 33 punika kasebat wonten ing surah Al-Maidah kaping 33 wonten ing mriku Allah Subhanahu wa taala ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah lan padha goleko sarana wasilah marang Gusti Allah. Wajahidu fi sabilihi lan padha jihad sira kabeh ana ing dalane Gusti Allah. La'allakum tuflihun, supaya sira kabeh do oleh keberuntungan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pentafsir wonten ing mriki Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala piyambakipun ngendikake, hal tadzkur ayyuhal qari al-karim siran nida'illahi lil mu'minina bi unwanil iman. Nah, kita imut napa mboten rahasia saking nopo saking seruanipun Gusti Allah utawi timbalanipun Allah Subhanahu wa taala khusus kangge tiang-tiang mukmin kanthi sebutan keimanan inggih menika ya ayyuhalladzina amanu. Napa rahasianipun? Wa huwa annal mu'mina hayyun bi imanihi yasma'u wa yaqilu wa yaqdiru 'alal fi'li wa tarki. Inggih menika tiang mukmin niku tiyang ingkang gesang kanthi keimananipun. Saged midhangetaken, saged faham, lan ugi mampu nindakke utawi nilarke, nindakke utawi ninggalke. Bikhilafil kafir benten kalian tiyang kafir, fa innahu fi hukmil mayyit. Satemene tiyang kafir menika kados dene mayyit, tiyang ingkang sampun mati. Nek tiang ingkang sampun mati menika la yasma'u nida Allahi azza wa jalla. Boten saged mireng seruan utawi timbalanipun Allah Subhanahu wa taala. Wala yujibu wala yaqilu wala yafham. Lan piyambakipun ugi boten saged jawab, boten napa? Boten saged faham lan ugi boten gadahi akal. Nah, menika rahasianipun kenapa kok tiang mukmin dipun timbali kanthi timbalan nggih kados mekaten. Nggih menika bi unwanil iman kanthi napa nggih sebutan keimanan. Awit tiang mukmin menika tiang ingkang iman tiang ingkang gesang kanthi keimananipun. Nggih namung tiang mukmin ingkang nek dipun timbali menika mireng nek dipun dawuhi nindakke nek dipun awisi ninggalke. Nah, niku benten kalian tiang kafir Ingkang kados dene mayit nek dipun timbali menika nggih mental mawon, menawi dipun dawuhi menika nggih mboten gek nindakke, menawi dipun awisi mboten gek ninggalke. Hal tadkul annallaha ta'ala la yunadil mu'minina illa liya'murahum aw yanhahum aw yubashshirahum aw yunadhdhirahum. Nah kita kedah imut ugi menawi Allah Ta'ala menika mboten nimbali tiang-tiang mukmin kejabi napa? Kejabi kangge ndawuhi utawi kangge ngawisi utawi kangge paring kabar gembira utawi kangge ngimutaken. Menika nalikanipun Allah Ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin. Dados sasampunipun Allah Ta'ala nimbali menika mesti sepisan wonten dawuhe Gusti Allah. Nek mboten wonten awisanipun Gusti Allah. Nek mboten menika mesti wonten berita utawi kabar gembira saking Gusti Allah. Nek mboten menika mesti wonten peringatan saking Gusti Allah. It fil amri fi'lun ma yuzakki nufusahum. Nalikanipun wonten ing dawuhe Gusti Allah wonten dawuhe Gusti Allah misalipun nggih sak sampunipun ya ayyuhalladzina amanu menika wonten dawuhe Allah Subhanahu wa taala niku wonten napa sunggalipun napa sunggalipun amalan nalikanipun dipun tindakke niku saged yuzakki nufusahum saged nyucikaken jiwa-jiwanipun tiang mukmin wa fin nahyi lan wonten ing awisanipun Gusti Allah menika wonten napa ma yubaiduhum amma yudassiha wonten perkawis ingkang saged napa nebihaken saking napa-napa ingkang saged ngotori jiwa-jiwanipun tiang mukmin saged ngregeti jiwa-jiwanipun tiang mukmin pramila dipun awisi. Nah menika ugi kedah kita mangertosi menika kaedah kaedah wonten ing ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Menawi saksamunipun niku wonten dawuh menika mesti dumateng perkawis ingkang saken dadosaken jiwa menika suci. Nek won saksamunipun ya ayyuhalladzina amanu menika wonten awisanipun Gusti Allah, menika mesti awisan saking perkawis ingkang saged ngregeti jiwa-jiwanipun tiyang mukmin. Wa fil bisyarati lan menawi kok sak sampunipun ya ayyuhalladzina amanu menika wonten kabar gembira pramila niku perkawis ingkang mayuraghibuhum fissalihat menika perkawis nek ditindakke niku saged napa kabar gembira menika nggih ingkang saged motivasi saged napa dadosaken tiyang mukmin menika remen dumateng amalan-amalan ingkang saleh. Amalan-amalan ingkang sae, amalan-amalan ingkang saged dadosaken ganjaran. Lan nalikanipun saksampunipun ya ayyuhalladzina amanu menika wonten peringatan, pramila peringatan menika mesti yubaiduhum an muqarafati dzunubi. Perintah menika mesti perintah napa peringatan menika mesti peringatan ingkang saged nebihaken tiang mukmin menika saking nyelaki dosa-dosa ingkang saged ngregeti jiwa-jiwanipun. Nah khusus wonten ayat menika nggih menika surah Al-Maidah ayat kaping 30. Wa huwa dza ta'ala fi hadzan nida'i ya'muruhum bitaqwahu. Allah nimbali Allah dawuhi nggih supados takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah menika saksampunipun nimbali lajeng Allah ndawuhi wonten ayat menika supados takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ngendikanipun ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Hi wong kang padha iman padha takwa sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Padha takwa sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Napa maknanipun takwa dumateng Allah? Khafuhu khaufan yahmilukum ala ta'atihi. Padha wediya sira kabeh marang Gusti Allah kanthi rasa wedi kang isa ndadekake sira kui banjur taat marang Allah Subhanahu wa taala. Dados laos ajrih ingkang saged ndadosaken taat. Menika takwa. Dados makna kita dipun dawuhi supados takwa niku maknanipun kita dipun dawuhi supados ajrih. Kanthi laos ajrih ingkang saged ndadosaken takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Id bita'atihi takunul wiqayatu min ghadabihi. Kanti taat dumateng Allah, kula panjenengan sami saged pikantuk perlindungan saking murkanipun Allah Subhanahu wa taala wa iqabihi lan ugi saking hukumanipun Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Kama amarahum bitaqwahu liyanjua min adzabihi. Kados sini Allah taala ndawuhi tiang mukmin menika supados takwa, supados tiang mukmin menika saged selamat saking adzabipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala, amarahum bima yarfa'u darajatihim wa yu'li manazilahum wa maqamatihim fid dunya wal akhirah. Nah, kados dene ugi Allah taala wa undawi takwa supados saged nggih, tiang mukmin menika saged selamat saking adzabipun Allah ugi ndawuhi tiang mukmin nggih dumateng perkawis ingkang saged ndadosaken derajatipun menika saya inggil. Ndadosaken derajatipun menika saya inggil wonten ngarsanipun Allah taala. Wa yu'li manazilahum lan ugi nginggilaken nggih derajatipun utawi papanipun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya wal akhirah wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Ala wa huwa at-taqarrub ilaihi binawafilil ibadati. Boten sanes menika Allah dawuhi supados napa nyerak dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nindakake ibadah-ibadah ingkang sifatipun sunnah. Kanawafilis sholati wasiyami wasodakati walhaji walumrati. Katus ini ibadah-ibadah sunnah. Ingkang sifatipun mereka katus ini sholat, poso, sedekah, haji, lan ugi umrah. Wadzikri wadu'ai. Sematan ugi zikir lan du'a. Dungo. Wama ila dhalika minawafilil ibadati. Lan sa'lianipun perkawis-perkawis ingkang kasebat wau arupi ibadah-ibadah ingkang sifatipun sunnah. Pramila Allah ngendika wonten dawuhipun ingkang kok kalih wa bataku ilaihil wasilata. Padha goleka sira kabeh sarana, padha goleka sira kabeh sarana kang iso nyerahake sira marang Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun apa? Utlubul amala salihah mutawassili nabihi ilaihi taala. Padha goleka sira kabeh, nindakno sira kabeh amal saleh. Kang kanthi amal saleh kuwi mau sira iso dadekake sarana celak marang Allah Subhanahu wa taala. Napa amal saleh ingkang dipun maksud wonten ing mriki? Wa wasailul qulbil lati yataqarrabu bihal abdu ila rabbih liyudhfira bihubbihi. Inggih menika sedaya amal-amal ingkang saged nyerahaken kanti amalau saged nyerahaken hamba dumateng Allah Subhanahu wa taala kangge napa pikantuk raos tresnanipun Allah Subhanahu wa taala waridahu lan ugi kangge pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi papan ingkang celak kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkur ayyuhal qari' al-karim wal mustami' al-mustafid annahu sya'a bainal muslimina anwa'un minasy syirki sammuha wasilatan. Nah, ketah kita mangertosi ugi Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala menawi sampun sumebar ing antaranipun tiang-tiang mukmin utawi masyarakat mukmin macam-macam kesirikan ingkang tiang mukmin menika nganggep kesirikan menika wau dipun anggap wasilah kados ini wonten ayat punika. Dipun anggap wasilah utawi sarono perantara. Padahal menika kesirikan. Tetos kathah perkawis-perkawis ingkang kalih tiyang mukmin menika dipun anggap menika sunggalipun wasilah nggih sarana nyelak dumateng Gusti Allah ananging janjane menika sunggalipun kesirikan dumateng Allah Subhanahu wa taala lan menika sampun sumebar wonten ing tengah-tengah kaum muslimin. Dzalika lighalabatil jahli fil ummatil islamiyati. Ingkang kados mengaten menika awit saking napa kebodohan. Awit saking kebodohan ingkang napa sampun sumebar wonten ing tengah-tengah umat Islam. Idzil adul kafiru ab'adahum an masdaril ilmi wal ma'rifati wa huwal kitab was sunnatu. Musuh-musuh saking kalangan tiang kafir menika tansah ab'adahum nebihaken tiang mukmin an masdaril ilmi wal ma'rifah saking sumberipun ilmu lan ma'rifah pangertosan ilmu lan pengetahuan. Napa sumberipun ilmu lan pengetahuan? Wa huwal kitab wa sunnah. Boten sanes sing menika Al-Qur'an lan sunnah. Nah musuh-musuhipun tiang mukmin setan saking kalangan menungso lan jin menika tansah nggih nebihaken saking napa saking sumber ngilmu lan pengetahuan tiang mukmin nggih menika napa nebihaken saking Alkitab was sunnah nebihaken saking Al-Qur'an lan sunnah. Awit kanthi punika tiang mukmin menika dados bodho nggih. Kanti dipun tebihaken saking sumberipun ngilmu lan pengetahuan, tiang mukmin menika lajeng dados tiang ingkang budu. Nek sampun budu, menika mboten mangertosi. Pramila lajeng wau napa? Wau nggih nggadahi pemanggih nek napa? Nggih. Nggadahi pemanggih menawi nggih sunggalipun perkawis menika janjane kalebet kesirikan dipun anggap menika wasilah sarana nyelak dumateng Gusti Allah. Sunggalipun perkawis menika janjane kemaksiatan dipun anggap sunnah. Sunggalipun perkawis menika janjane maksiat nggih janjane menika tumindak mboten sae dipun anggap menika sae. Nah kados mekaten nggih nalikanipun apa nggih ghalabatul jahl nggih nalikanipun kebodohan menika sampun sumebar nggih kathah wonten ing tengah-tengah kaum muslimin. Pramila napa? Musuhipun tiyang mukmin nggih nika tiyang kafir lan ugi napa setan nggih saking kalangan jin lan menungso menika tansah ngupayakake nebihaken menungso lan khususipun tiyang mukmin saking sumber ngilmu lan pengetahuan nebihaken saking Al-Qur'an lan sunnah. Fa asbahal Qur'anu yuqra'u 'alal mauta faqat. Pramila dadosipun nggih Qur'an menika nampung dipun waosaken kangge tiyang ingkang mati kemawon. Nah, menika napa sunggalipun upaya saking nggih tiyang-tiyang kafir utawi saking musuh-musuh musuh-musuhipun Islam. Musuh-musuhipun tiang mukmin, setan saking kalangan jin lan menungso, menika nebihaken tiang mukmin saking sumber ngilmu lan pengetahuan saking Quran lan sunnah. Pramila napa lajeng Quran namung diwaos kangge tiang ingkang mati. Was sunnatu tuqra'u lil barakah lan sunnah menika dipun waos namung kangge pados berkah. La ghaira mboten kangge tujuan sanes. Nggih menika napa listimbatil ahkami syar'iyyati wal adabi wal akhlaqil islamiyati kangge istimbat nggih hukum-hukum syar'i utawi nggih adab akhlak lan ugi akhlak-akhlak Islam ingkang menika wonten ing Al-Qur'an lan sunnah wau ananging dipun waos namung kangge pados berkah mboten kangge tujuan sanes nggih listimbatil ahkam kangge istimbat hukum. Nah, nalikanipun sampun mekaten. Nalikanipun sampun mekaten tiyang mukmin mboten mangertosi lan ugi tiyang mukmin menika tebih saking Quran lan sunnah pramila kathah kesirikan-kesirikan ingkang sumebar wonten ing tengah-tengahipun tiyang mukmin lan menika dipun anggap wasilah. Menika dipun anggap wasilah. Dipun anggap sarana nyelak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Padahal menika kesirikan. Wa minal umuri syirkiyati allati atlaqu 'alaiha ismal wasilati wa waqa'a fiha al-juhal wa ghairuhum. Lan kalebet perkawis-perkawis syirik ingkang tiang-tiang musyrik menika wau nyebut perkawis syirik menika wasilah. Dipun anggap menika wasilah. Lan kathah tiang budu ingkang nggih mlebet wonten ing tumindak-tumindak utawi wonten ing kegiatan-kegiatan punika. Awit mboten mangertosi wau. Napa conto-contonipun nggih sepisan. Menika doa ul amwati wal istighatsatu bihim. Donga dumateng tiyang ingkang sampun mati lan ugi istighatsah nyuwun pitulungan dumateng tiyang ingkang sampun mati. Nyuwune mboten kali Gusti Allah ananging kalian tiyang ingkang sampun mati wau. Kados dene tiyang menika nggih nyuwun dumateng tiyang ingkang sampun mati, duh si fulan, duh si fulan, nyuwun, kula nyuwun dumateng jenengan supados ndongake, nyuwun ke marang Gusti Allah. Napa ingkang dados hajat kula. Nah. Terus piyambakipun dadosaken tiyang mati wau dados wasilah. Dados wasilah. Ingkang kok kalih adzabhu lil auliyai. Nyembelih tujuanipun kangge wali-wali. Utawi ingkang dipun anggap wali. Ka'ayyad bahasyata alat dari. Kata sini tiang nyembelih. Napa? Domba kangge tujuanipun menika kangge kuburan. Tujuanipun kangge kuburan. Utawi tiang ingkang dipun kubur menika. Dados nyembelihipun boten karena Allah ananging kangge. Napa? Tiang ingkang dipun kubur. Utawi kangge ingkang bau reksa wonten mriku nyembelihipun kangge niku. Mboten kangge Gusti Allah. Iki disembelih tujuane kanggo dewa iki. Utawi kanggo sing bau reksa iki. Nyembelihipun kados mekaten, nah menika kalebet nyembelih tujuanipun sanes kangge Allah Subhanahu wa taala lan menika kesyirikan. Sebagian tiyang awam menika nganggep niki wasilah kangge pikantuk pitulungane Gusti Allah. Niki wasilah nek jenengan pengin sukses kudu nindakake iki nyembelih kanggo iki. Nah menika dipun anggap wasilah. Dipun anggap sarana ingkang nyelakaken tiyang kalian Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang angka 3 kalebet napa kalebet perkawis-perkawis ingkang janjani menika kesirikan ananging tiang-tiang awam utawi tiang ingkang boten mangertosi utawi juhal tiang-tiang budu menika nganggep niki wasilah sarana kangge nyelak dumateng Gusti Allah. Napa annadzaru lil auliyai nadzar kangge wali. Nadzar kangge wali utawi napa kangge tiang-tiang nggih ingkang dipun anggap tiang menika nggadahi keluyan nalikanipun gesang. Kados ini tiang ingkang nadzar nggih ya sayyidi fulan idza qadallahu hajati dzabahtu laka syatan au annartu darihaka bisama'in wa nahwihi. Duh si fulan ingkang wonten kuburan niki menawi Allah taala menika ngijabahi napa ingkang dados hajat kula, kula bakalan dzabahtu laka syatan, kula bakalan nyembelih kangge jenengan menika domba. Utawi anar tu dorihaka. utawi kula bakalan nerangi kuburan jenengan kanthi lilin utawi kanthi lampu utawi kanthi napa kemawon. Nah menika nadar kan piyambakipun ngendika nek Gusti Allah menika ngijabahi napa ingkang dados hajat kula, kula bakalan ngaten lan ngaten. Nah, menika dumateng tiyang ingkang sampun situ, dumateng tiyang ingkang sampun situ. Nah menika nadar dumateng saklianipun Allah Ta'ala menika kesilikan. Lajeng ugi al-halif nggih menika sumpah, sumpah kanthi saklianipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nggih sumpah menika nggih ngibadah lan ngibadah niku mboten pikantuk dipun tujuaken dumateng saklianipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila nggih Kanjeng Nabi nanti ngendikake sing sapa wong sumpah nggih dhewekne wajib sumpah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpahipun atas namanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah, sanes demi jenengan, sanes demi nabi, sanes demi malaikat, ananging demi ini pun menika demi Allah. Lajeng ingkang angka gangsal naklul marada ila atrihatihim litabaruki bihim. Mbeta tiyang ingkang gerah niku teng kuburan-kuburanipun ingkang dipun anggap tiyang wau nggadahi keluwihan nalikanipun gesang. Lajeng napa nalikanipun sampun sedo menika ugi dipun mulyakke kuburane lan papanipun. Nah, ngantos piyambakipun menika mbeta, amboa tiyang wau nganggep nek kesembuhanipun menika nggih saking Gusti Allah. Ananging nalikanipun piyambakipun nggadahi anggapan kedah lewat niku. Nah, menika ateges dadosaken niku dados wasilah. Dados wasilah. Dadosaken papan menika menika dados wasilah utawi sarana. Lan menika sunggalipun kesilikan. Nah wonten sebagian tiang ingkang nggih mbeta tiang ingkang gerah wau wonten kuburan-kuburanipun litabaruki bihim kangge patos berkah. Kangge patos berkah. Utawi nggih wa du'aihim wa talabis syifa'i minhum. Kangge ndonga dumateng nggih ingkang wonten kuburan wau lan ugi nyuwun kesembuhan nggih saking tiang-tiang ingkang wonten kuburan wau. Kullu hadha syirki yusammunaha yusammunahu tawassulan ila Allah Ta'ala bi ibadihi salihin. Sedaya kesyirikan menika nggih menika kalih tiang-tiang wau dipun sebut tawassul. Nggih menika dipun sebut tawassul. Dumateng tiang-tiang nggih saleh. Menika dipun sebut tawasul dumateng tiang-tiang saleh. Nah, padahal menika setunggalipun nggih tumindak nggih kesyirikan. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam anna tawassula ila Allah azza wa jalla yakunu bi fi'lil khairati. Nah kita ugi kedamangan rosi menawi tawasul dumateng Gusti Allah menika kanthi nindakake kesaenan-kesaenan. Dados tawasul dumateng Allah Ta'ala menika kanthi nindakake kesaenan-kesaenan. Wal ikthar minat ta'ati min ajli raf'id darajat. Lan ugi ngatah-ngatahaken taat supados Allah Ta'ala ngangkat derajat kula panjenengan sami. Nah, pramila Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kedah mangertosi berkawis menika. Lan kula panjenengan sami nggih supados saged ngenali nggih wasilah-wasilah ingkang menika janjane kesilikan ingkang dipun anggap nggih setunggalipun kesaenan. Nah menika kita kedah tansah napa nyinau nggih Al-Qur'an lan ugi sunnah. Kita nyinau napa ingkang dados sumber ngilmu lan pengetahuan wau supados saged bentenaken supados saged napa mangertosi nek menika niku kalebet nggih kesilikan utawi menika kalebet kelonggaran. Wa'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad akhbara anna lahu darajatun fil jannati tusamma al wasilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngabaraken menawi kangge piyambakipun menika wonten derajat wonten ing swarga lan derajat wau dipun wastani wasilah. Derajat wasilah. Wahia akrabu manzilin ila arsyir rahman. Lan derajat wasilah menika wau derajat ingkang paling celak dumateng arsipun Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man sa'alaha minallahi ta'ala lahu nalathu syafa'atuhu. Lan Nabi ugi ngabaraken menawi sok sinten kemawon tiyang ingkang nyuwunaken kangge Kanjeng Nabi menika derajat syafaat derajat wasilah menika wau, pramila piyambakipun bakalan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate ngendika, "Idza adzana al-muadzinu faqulu mithla ma yaqulu." Menawa muadzin kuwi ngumandangake adzan, mula padha ucapno ndonga kaya dene apa kang diucapake dening muadzin. "Tsumma sallu alayya," banjur selawat kanggo aku. "Tsumma qulu," banjur ucapno. Nah menika sak sampunipun adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Anjuranipun sak sampunipun napa nggih sak sampunipun muadzin menika rampung anggenipun ngumandangaken adzan Kanjeng Nabi paring dawuh nggih supados ngucap Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Duh Gusti Rabb Rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Penegasanipun wonten ing mriki nggih menika wonten ing kalimat nggih nek wau kan kita dipun dawuhi supados nyuwunaken derajat wasilah kangge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila wonten mriki nggih dipun tegasaken kanthi kalimat ati Muhammadan al wasilata wal fadilah. Mugi paduka paling dumateng Kanjeng Nabi Muhammad derajat wasilah lan ugi fadilah kautamen. Nah, Kanjeng Nabi ngendika sok sinten tiyange ingkang nyuwunaken derajat wasilah menika kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man qala dzalika, sok sinten tiyange ingkang ngendika kados mekaten, donga kados mekaten, wajabat lahu syafaati, dewek ini bakalan entuk syafaatku. Dewek ini bakalan entuk syafaatku. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, lan ingkang terakhir Allah taala ngendika wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Lan padha jihad sira kabeh ana ing dalan iku Gusti Allah supaya sira kabeh padha entuk keberuntungan. Nah menika dawuhipun Allah taala ingkang kaping 3 wonten ayat punika. Mboten sanes inggih menika dawuh supados jihad dumateng tiyang kafir kangge napa li idkhalihim fil Islam. Kangge nglebetaken tiyang kafir menika wonten agama Islam. Hatta yanjua minal khuludi fi adzabinnar. Ngantos tiyang kafir wau saged selamat saking kekal wonten ing adab neraka. Ananging hunaka jihadun akharu, wonten mriku wonten jihad sanes ingkang yadkhulu tahta hadzal amri, mlebet sak ngandhapipun dawuhipun Allah taala punika kangge jihad menika. Ala wa huwa jihadul fusaq, boten sanes inggih menika kalebet diantaranipun jihad dumateng tiyang fasik. Kados pun di jihad dumateng tiyang fasik, jihad dumateng tiyang fasik menika kanthi bi amrihim wa nahyihim kanti amar ma'ruf dumateng tiyang fasik wau. Wa jihadu syaitan lan ugi jihad dumateng syaitan kados pundi jihad dumateng syaitan bila'nihi wa adamil istijabati lahu fi ma yuzayyinu minal qaba'ihi wa yuhassinu minal munkarati. Jihad dumateng syaitan menika kanti nglaknat syaitan. Kanti nglaknat syaitan lan ugi adamul istijabah lahu. Mboten manut kalian seruan utawi dakwahipun utawi ajaanipun. Mboten manut kalian ajaanipun. Wonten perkawis ingkang nggih sing janjane niku Allah yuzayyinu minal qaba'i nggih. Sing janjane Allah menika kalih setan menika dipun paes-paes nggih dipun hiasi menika ketingalipun sae. Lan dumateng perkawis-perkawis mungkal ingkang dipun paes-paesi menika ketingalipun ugi perkawis ingkang sae. Lan jihad dumateng setan menika ugi kanthi napa bi adamil istijabati lahu. Kanthi napa mboten nggih manut kalian seruan-seruanipun utawi ajaan-ajaanipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala lan nalikanipun kula panjenengan sami menika saged nindakake napa-napa ingkang sampun dipun dawuhaken Allah taala wonten ayat menika pramila akhiripun kula panjenengan sami bakalan pikantuk keberuntungan al-fallah. La'allakum tuflihun supaya sira kabeh do entuk keberuntungan. Napa menika al-fallah? An-najatu minan nari wa dukhulul jannati daril abrar. Al-fallah nggih menika nggih la'allakum tuflihun supaya sira kabeh do entuk keberuntungan iku maknanipun an-najatu minan nar. Selamat saking neraka. Lan ugi mlebet wonten ing swarga. Nggih menika negeri keabadian. Mlebet wonten ing swarga ingkang menika nggih negeri keabadian. Lan kula panjenengan sami menika napa bakalan abadi sak lawas-lawasipun wonten ing mriku. Nggih. Negeri ingkang wonten mriku kula panjenengan sami nggih bakalan pikantuk kesaenan-kesaenan. Negeri ingkang wonten mriku kula panjenengan sami bakalan pikantuk nggih nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu ta'ala min ahliha. Amin. Mugi Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kula panjenengan sami kalebet tiang-tiang ingkang bakalan pikantuk napa-napa ingkang sampun dipun sebataken waulan bakalan pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala lan dados penghuninipun. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mungkin datosaken manfaat lan pepenget kangge kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.